İhlas suresi. Sıradaki suremiz Kul Huvallahu Ehad suresi. Evet, bu da Mekke'de inen surelerden. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke müşrikleri gelmiş, kafirler gelmiş. Senin Rabbin kimdir? Özelliklerini bize açıkla bakalım. Bizim putlarımız var. Kimisi taştan, kimisi ağaçtan, kimisi mermerden. Senin Allah'ın nedendir? Onu bize tarif eder misin? Tavsif eder misin? Diye sormuşlar. Rabbimiz de bu sureyi indirmek suretiyle, ey peygamber, sana senin Rabbin kimdir? Allah'ın kimdir? Tek olan Allah kimdir? Diye soranlara de ki, kul, haykır onlara, duyur onlara. Huvallahu ehad. Ey mümin ve Müslüman olduğunu söyleyen kimseler. Her zaman şu gerçeği söyleyeyim. Kendisine kulluğa çağrıldığınız Allah, ikincisi düşünülemeyen tektir. Tektir Allah. İkincisi yok, benzeri yok, eşi ortağı yok. Evet tektir. O Allah tektir. 1, 2, 3, 4'ün teki değil. Tek olan tek. İkincisi olmayan tek. Evet, ikinci özellik Allahu Samet. O Allah hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkes ve her şey ona muhtaçtır. Kul ve köle olunmaya değer bir efendidir o. Evet. O Allah hiçbir kimseye muhtaç değil ama herkes ve her şey ona muhtaç. Samet kelimesi bu. Samet kelimesi kul ve köle olunmaya değer bir efendidir o. Lem yelit ve lem yulet. Yine o Allah kesinlikle baba olmamış, hiçbir çocuğu da yoktur. Kendisi de bir başka babadan meydana gelmiş değildir. O kendi kendine vardır. Ne önü vardır ne de sonu. Evet, bir satır içerisinde Rabbimiz kendisini tanıtıyor. O günde Peygamberimiz Mekke müşriklerine bunu okuyarak Rabbimizin ne olduğunu onlara bildirmiş oluyor. O Allah ikincisi olmayan tektir. O Allah hiçbir kimseye muhtaç değil. Fakat herkes ve her şey ona muhtaçtır. O Allah baba da olmamış, evlat da olmamıştır. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz. O hiçbir şeye benzetilemez. Müslüman